så føler jeg, at du er hos mig. Åbner jeg for radio, når jeg hører pop før, og hører de gamle sange, bliver jeg blød som smør. Så tilstår jeg savner dig. En stemme i mig siger, at der intet, der kan få mig til at glemme dig. Hver gammel sang får minder i gang. Og mens jeg ser dit billede for mig, tænker jeg, der intet, der kan få mig til at glemme dig. Åh, jeg finder dine gamle digte og læser hver det brød. Ja, jeg ved godt mere, men jeg har gemt hver lille ord, du skrev. Der er mange syre ting, jeg går og gør for at glemme dig og det, der var før. Og er der film i tv, ja, så lukker jeg. Når helten kysser pigen og siger, jeg elsker dig, så tilstår jeg savner dig. En stemme i mig siger, at der intet, der kan få mig til at glemme dig. Så mindes jeg, du visker til mig. Og mens jeg ser dit billede for mig, tænker jeg, der intet, der kan få mig til at glemme dig. Der gik i tu og synge med mig nu og der. Intet, der kan få mig til at glemme dig, så alt som før. Og hvis jeg så spørger, om du kan sige det samme, når du kysser mig, der intet, der kan få mig.